Thank you, Joanna. Vrienden, kameraden, medestrijders. Het is een van de weinige keren dat ik van tevoren mijn speech schrijf. Want ik had geen woorden meer. Ik had geen woorden meer nadat wij 2 jaar lang moeten demonstreren tegen genocide. Dat wij 2 jaar lang moeten demonstreren voor mensenrechten. 2 jaar lang en wij zien alleen dat onze regering alleen meer en meer medeplichtig wordt. Wij zijn op het punt gekomen dat woorden tekort schieten. Dat woorden hun betekenis verliezen in de rook van de bommen. Hoe vaak moeten wij het nog zeggen? Hoe vaak moeten wij nog uitleggen dat wat er in Gaza gebeurt geen conflict is, maar een genocide? Kijk naar de realiteit. Op dit moment, terwijl wij hier staan, zitten onze Palestijnse families in tentjes. In de kou, in de modder. Zonder eten, zonder veiligheid, wachtend op de volgende aanval. Ze zijn alles kwijt. En door wie? Door de staat, door het koloniale project, waarvan de mensen worden verwelkomd in dit concertgebouw. En wat doet Nederland? En wat doet het concertgebouw? In plaats van solidariteit met ons, Palestijnse Nederlander, krijgen wij verraad. Het is een schande. Het is een absolute schande dat in een instituut als het concertgebouw de rode loper uitrolt voor een oorlogsmisdadiger. Terwijl onze broeders en zusters worden uitgemoord in Gaza, worden hier geapplaudisseerd voor degene die bloed aan zijn handen heeft. Door deze persoon te verwelkomen, steken de overheid en het concertgebouw een dolk in de rug van elke Palestijnse Nederlander. Ze steken een dolk in de rug van de menselijkheid. Ze steken een dolk in de rug van ons, burgers die vragen naar gerechtigheid. Ze zeggen het is een culturele event en het gaat om cultuur. En wij zeggen het is medeplichtigheid. Ze willen dat wij stil blijven en dat wij stil worden. Ze hopen dat wij moe worden. Dat we stoppen en naar huis gaan, maar dat ze precies wat wij niet gaan doen. Want Gaza heeft geen luxe om moe te zijn en wij zullen nooit moe zijn. De families in tenten kunnen ook niet even pauze hebben, kunnen ook niet even pauze nemen. Dus wij nemen niet geen pauzes totdat de mensen in Gaza hun rechten terugkrijgen en totdat alle Palestijnen hun gelijk rechten krijgen van de rivier tot aan de zee. Ja. Daarom is mijn boodschap voor vandaag aan jullie: laat je stem niet smoren door hun onrecht. Blijf praten, ook als je stem trilt. Blijf actie voeren, ook als ze niet willen luisteren. Blijf opstaan, want Gaza kijkt naar ons. En Gaza rekent op jou en op ons. En Gaza heeft niemand anders dan jou om voor hen op te komen. Free, free Palestine! Free, free Palestine! From the river to the sea! Palestine will be free! Palestine will be free! Dank jullie wel.